Şimdi gelelim seslilere. Arapçada 3 adet sesli vardır. E, i, u. Bu 3 sesli hem uzun hem de kısa olarak toplam 6 ayrı ses oluşturur. Şimdi bu seslilerin kısa ve uzun söylenişlerini dinleyelim. Önce kısa. E. Fem. Ağız. Fem. Şimdi uzun. E. Ken. O idi. Ken. Kısa. İ. Min. Den. Dan. Min. Şimdi uzun. İ. Din. Din. Din. Kısa. U. Kum. Ayağa kalk. Kum. Uzun. U. Ful. Bakla. Ful. Bu sesli harflerin telaffuzunda bazı sessiz harflerin etkisi vardır. Özellikle şu kalın harfler sad, tah, dad, zah. Bu harfler kalın a sesiyle kulağa farklı gelmektedir. Burada önemli olan sessiz harfi doğru telaffuz etmenizdir. Şimdi iki adet sözcük çifti dinleyeceksiniz. Telaffuzları ilk anda ya da uzaktan aynı gibi gelse de aslında ayrı sözcüklerdir. Birbirlerine benzeyen bu sessiz harflerin söylenişindeki farklılık, birini diğerine göre daha boğuk ve gırtlaktan sert olarak telaffuz etmekle sağlanır. Telaffuzları benzeşen bu tür sözcükler, maalesef anlam bakımından oldukça farklılıklara sahiptirler. Bunları ancak çok dinleyerek ve kullanarak öğrendikten sonra konu bütünlüğünü de hesaba katarak ayırt edebilirsiniz. Elinizdeki kitapta birbirlerine benzeşen bu tür harflere transkripsiyonda boğuk olanını büyük harfle vermek suretiyle belirgin bir nitelik kattık. Şimdi bu iki örnek sözcük çiftini dinleyelim. Sar, sar. Gitti, oluştu. Sar, sar. Tin, tin. İncir, çamur. Tin, tin. Dal, dal. Yol gösteren, sapıtan. Dal, dal. Zelil, zalil. Alçak, gölgeli. Zelil, zalil. Türkçedeki sev ve ney örneğinde olduğu gibi e veya a seslileri Arapça wow ve ye yeah harflerinin başına geldiğinde bu harfler sessiz telaffuz edilirler. Buna karşılık elif ile beraber bu iki harf Arapçada kısa olan seslileri uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Laun. Renk. Laun. Dayf. Misafir. Dayf. U, uzun seslisi yanında Arapçaya olduğu gibi Türkçeye de girmiş olan yabancı pantolon sözcüğündeki o uzun telaffuz edilmektedir. Pantolon. Pantolon. Pantolon. Şeddeli yani çift sessizlere gelince bunlar net olarak çift telaffuz edilir. Şimdi dinleyeceğiniz iki isimden ikincisinde M harfi şeddeli yani çift telaffuz edilmektedir. Hamam. Güvercin anlamında. Hamam. Banyo anlamında. Bu ikisini tekrar dinleyin. Hamam. Güvercin. حمام بانيو. Şimdi bunları tekrar dinleyin. İlk önce güvercin, sonra banyo sözcüğü üçer defa tekrar edilecektir. İki kelime arasında tekrar edebilmeniz için boşluk bırakılacaktır. Hamam. Hamam. Güvercin. Banyo. Hamam. Hamam. Güvercin. Banyo. Hamam. Hamam. Güvercin. Banyo. Bu örnekle birlikte telaffuz rehberi tamamlandı. CD'deki kaydı defalarca dinleyip tekrar edin. Çok sayıda egzersiz yapıp telaffuzlarınızı kayıttakilerle karşılaştırın. Kendinizde yeterli derecede ilerleme görüyorsanız birinci üniteye geçebilirsiniz.